prophets of old. Radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. 14 Indonesische studenten zijn door Duitse reddingswerkers van de berg Watsman bij Berchtesgaden gehaald. De groep was gisteren in slecht weer verdwaald. Met de inzet van de helikopters konden die studenten uit de benarde positie worden bevrijd. De operatie duurde 4 uur en is vermoedelijk de grootste sinds de helikopterdienst van de Beierse politie 45 jaar geleden werd opgericht. Minister Van der Steur praat in Limburg met bestuurders, politie en het Openbaar Ministerie over de problemen met motorbenders. Die zijn met name het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen en onder andere burgemeesters maken zich daarover zorgen. De incidenten in Limburg bestaan uit bedreigingen, er zijn granaten naar woningen gegooid en er zijn vechtpartijen geweest waarbij ook mogelijk is geschoten. Ruim 60% van de Nederlanders vindt dat Tweede Pinksterdag een feestdag moet blijven. Een kwart van de ondervraagden vindt dat Tweede Pinksterdag wel mag worden geschrapt als feestdag. Op de vraag welke vrije dag daar dan voor terug moet komen, kiest de helft voor Bevrijdingsdag. 3% van de ondervraagden kiest voor Sinterklaas en 11% wil zelf een vrije dag kunnen kiezen. Het weer. Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt, er valt af en toe wat regen. De minima komen uit rond een graad of 10. De wind is zuidwesten zwak en komt uit het westen en gaat draaien naar west-noordwest. Maandagochtend trekt de regen naar Duitsland weg. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En door Karel van Essen. Shalom luisteraars, van ons beiden van harte welkom bij dit programma. In dit programma gaan we het hebben over de volgende onderwerpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken Israël zegt: leg de toren uit aan de wereld. Aquaduct ontdekt in Jeruzalem. Het biometrisch paspoort is van start gegaan op Ben Gurion. Nieuws over Jordi Cruijff, de zoon van, ja inderdaad, Israël en het Eurozong Festival. En dan hebben we ook nog nieuws over de Verenigde Naties en haar relatie met Israël. En nieuws met betrekking, ja, tussen de Verenigde Staten en Israël. De Hezbollah komt ook nog aan bod. Kortom, een vol programma. Welkom bij Frontline Israël. Ja, wat gebruiken we eigenlijk toch wel veel Avram Vriet. We hebben net zitten zoeken weer naar muziek en we vonden dit eigenlijk toch wel een leuk nummer. Nog nooit eerder gedraaid op Radio Israël. Shirai, Mirach en ik hoop dat u het in ieder geval een mooi nummer vond. Maar we hebben een heleboel nieuws weer. Er is weer een hoop uitgezocht. Terwijl het toch een beetje stil was, hè, Karel, afgelopen week. Ja, het was niet heel, zo gelukkig. Gelukkig maar, heeft ook te maken met de feestdagen en de voorbereiding. In ieder geval hebben we toch wel. En laten we gelijk maar even beginnen. Want jij had een heel leuk nieuwtje over de Tora. Dat klopt. Dat stond in Arocheffa. Die had een heel interessant nieuwsitem eigenlijk. En daar staat, omdat premier Benjamin Netanyahu nog niet is benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken in zijn nieuwe regering, doet onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hofotli momenteel dienst in die hoedanigheid. En ze verliest geen tijd om de taal van de Israëlische diplomatie te veranderen. In haar eerste toespraak tot de medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Israël en over de hele wereld verklaarde Hofotli: vaak lijkt het erop dat er in onze internationale relaties het er meer om gaat dat ons gevraagd wordt om goed liggende diplomatieke argumenten te gebruiken in plaats van de juistheid van onze zaak te benadrukken. Maar op momenten dat het voortbestaan van Israël in twijfel wordt getrokken, is het van belangrijk om gelijk te hebben. Ze gaf vervolgens een concreet en meer persoonlijk voorbeeld van haar punt om te illustreren dat het recht van Israël de oorzaak is van het echte probleem. Als ik uw jas draag, want ik heb het koud, en ik kan pragmatisch en analytisch bewijzen dat het echt koud is voor mij, dan zal de wereld een simpele onderzoekende vraag stellen: van wie is die jas? In dit verband is het belangrijk te zeggen dat de jas van ons is. Dit is ons land, alles ervan. We zijn hier niet gekomen om ons hiervoor te verontschuldigen. Ja, en Hotoveli ging toen verder met Rashi te citeren, de Bijbelse commentator, en die zal denk ik bij de luisteraars wel bekend zijn, die in zijn beroemde commentaar op het eerste vers van Genesis stelt dat de reden dat de Tora begint met het verhaal van de schepping was dat wanneer de wereld Israël rovers zou noemen voor het feit dat ze het land van Israël gestolen hadden van anderen, de Joden zouden dan kunnen antwoorden dat het land aan God behoort en dat hij het gaf aan wie hij het toewenste. Ja, zegt ze dan, wij zijn naar huis teruggekeerd, naar het ons door God voor eeuwig gegeven vaderland, het land Israël. En waarin we een soevereine natie al waren, al veel langer dan de gecombineerde leeftijd van bijvoorbeeld Verenigde Staten, Canada en Mexico. Er is geen reden om ons hiervoor te verontschuldigen. Vooral niet wanneer we geconfronteerd worden met de regionale moslims die zichzelf Palestijnen noemen en daarmee deze fictieve term lenen van de Romeinse bezetters die hem bijna 2000 jaar geleden gebruikten toen zij Israël uit haar land verbanden. Gezien het feit dat de Hebreeuwse wortels van hun geadopteerde naam, Palestijn, betekent een rover, een indringer of iemand die iets neemt dat niet van hem is, wordt de relevantie van dat Bijbelse commentaar in onze tijd steeds duidelijker. Nou, ze is dus heel goed van start gegaan, terwijl ze probeert de regels en de taal van het diplomatieke spel te veranderen. Ik wens haar veel succes, schrijft dan deze man van de krant, en hoop dat de premier haar positieve benadering zal adopteren. De complexiteit van de diplomatie eist vaak eenvoud en duidelijkheid. Nou, dat staat in Arocheffa, maar ik denk dat een linkse krant hier absoluut niet blij mee is en dit niet begrijpt wat hier allemaal staat. Maar ik moet zeggen, hè, Karel, als je natuurlijk leest en de kop was van dat de nieuwe, ja, de, zeg maar, ze is de tijdelijke minister van Buitenlandse Zaken, omdat die taak nog niet ingevuld is, ze is de secretaris. Ze zegt tegen haar minister ministerie van Buitenlandse Zaken: wij gaan de Tora uitleggen aan de wereld. Ja. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Nee, dat vind ik een hele goede zaak. En wij hebben volgens mij ook nog nooit een minister-president gehad of een premier gehad van Israël die met tjitjits liep en met een keppeltje op. Nee, ook niet. Ik ben benieuwd wanneer we dat mee gaan maken. Nou, wie weet. Wie weet. We gaan naar het volgende artikel. En dat was ook een wel heel bijzonder nieuws, geloof ik. Leuk nieuws. Ja, dat is een ontdekking die gedaan is in Israël. Arbeiders hebben een deel van het lagere aquaduct van Jeruzalem ontdekt dat meer dan 2000 jaar geleden water naar de stad voerde. Het aquaduct werd ontdekt in het Tuba-kwartier nabij de wijk Har Homa van Jeruzalem, terwijl werknemers een rioollijn aan het bouwen waren in dit gebied. De vondst werd vervolgens door de Israëli Antique Authority, de IAA, onderzocht. Het lage aquaduct naar Jeruzalem dat de Hasmonean koningen meer dan 2000 jaar geleden bouwden om Jeruzalem van water te voorzien, is met tussenpozen in gebruik geweest tot circa 100 jaar geleden. Dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden dan dat dat nog gebruikt werd. Dat heeft heel lang gefunctioneerd, dus 1900 jaar. Jacob Billig, die de opgravingen leidt voor de IAA, zei donderdag: het aquaduct begint bij Eitam, de bron in de buurt van de Solomon's Pools ten zuiden van Bethlehem. En is ongeveer 21 kilometer lang. Ondanks zijn lengte stroomt het water langs een zeer geleidelijke helling naar beneden, waarbij het water slechts 1 meter per kilometer daalt over de gehele afstand. In eerste instantie stroomde het water door een open kanaal, maar ongeveer 500 jaar geleden, tijdens de Ottomaanse periode, werd een terracotta pijp in het kanaal geïnstalleerd om het water beter te beschermen. Het aquaduct werd bewaard en onderhouden voor bijna 2000 jaar door de verschillende stadsbestuurders, want het was de belangrijkste bron voor Jeruzalem. Maar in het begin van de 20e eeuw begon de stad te vertrouwen op moderne elektrische watervoorzieningssystemen. Dat is wel heel bijzonder, hè? Dat zo lang, 2000 jaar, dat dat gebruikt werd. Ja, ja, dan kan je wel nagaan hoe de kwaliteit was van dat gebeuren. Toch wel bijzonder dat er steeds van die dingen gevonden worden. Ja. Nou, we hebben een ander nieuwtje. We hebben meestal allemaal van die negatieve dingen en zo. Maar dat gaan we ook wel meemaken in dit uur. Ja. Maar we hebben ander nieuws. En misschien kent u dat als u op Schiphol bent en u gaat weg. Dan kunt u soms, als u Schiphol ingaat, kun je kiezen dat je gaat staan voor de Marechaussee. Dan moet je paspoort laten zien. Die kijken je dan diep in de ogen en kijken of het allemaal klopt. Maar je kunt ook door die poortjes waar je je paspoort neerlegt, moet je in een cameraatje kijken en dan kan je doorlopen. Nou, ik kan u vertellen, dit komt ook nu. Dat is er eigenlijk al in Ben Gurion. Want woensdag is de invoering geweest van 17 biometrische paspoortapparaten. Dus dan weet u gelijk hoe dat dan heet. 4 stations waren eigenlijk al in bedrijf als onderdeel van een pilotstudie voor het programma dat de lange rijen bij de paspoortcontrole moet voorkomen en geeft Israëliërs en toeristen snel de controle te passeren in plaats van de tijdrovende procedure waarbij een gezicht met het paspoort wordt vergeleken door een beambte. Dat is dan altijd als je dan weg moet staan in die lange rij. Ja. En dan krijg je die stickertjes aan doen en al die vragen, altijd die standaard vragen weer. Ja, dat willen ze nou oplossen. Ik vraag me af of dat echt gaat gebeuren. We gaan het meemaken. Een aantal van de stations zijn geoptimaliseerd voor kinderen, gehandicapten en korte personen. De minister van Binnenlandse Zaken, Shalom, hij is van de Likud, hij prees de techniek en merkte op dat het ons in lijn brengt met andere internationale dienstverleners. De stations werden pas geïnstalleerd na een wettelijk en verplicht tevredenheidsonderzoek. Dat werd uitgevoerd door een centraal bureau. En dat bureau dat is dan voor bevolking en immigratieautoriteit. Ongelooflijk wat ze daar allemaal verzinnen aan namen en commissies. Uit het onderzoek bleek dat de meeste Israëlische passagiers zeer tevreden waren met de biometrische paspoorten, waarbij ongeveer 86% blij was met de kortere wachttijd en het proces in het algemeen. Nou, ik denk dat ik daar ook bij hoor, als het inderdaad kortere wachttijden zijn. Ja, dat is handig. Dit is een volgende stap in het project tot het bevorderen van een betere dienstverlening aan het publiek. Deze stations bewijzen zichzelf nu elke dag, zowel voor het Israëlische publiek als ook voor de toeristen. De ingebruikname is de laatste fase van de nieuwe biometrische databasewet, die vingerafdrukken en gezichtscontouren mag verzamelen van alle Israëlische bewoners voor gebruik op internationale identiteitskaarten en nationale paspoorten. Dezelfde wet heeft een mandaat voor de vorming van een biometrische databank met deze informatie voor de overheid, om te worden gebruikt voor het beheer van toegangscontrole, identificatie van personen en om te helpen bij het lokaliseren van personen die verdacht worden van criminele activiteiten door de wetshandhavers. Aangenomen wet voorkomt een deel van diefstal van identiteit door verlies, diefstal, vernietiging van de bekende dunne blauwe identiteitskaarten die daar gebruikt worden in Israël. En die worden afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar daarvan blijkt dat meer dan de helft van de aanvragen van die blauwe identiteitskaarten een criminele achtergrond had. Sinds de eerste fase van de omschakeling naar een biometrische identificatie op vrijwillige basis, die in juni 2013 werd ingevoerd, hebben zich meer dan 640.000 mensen aangemeld voor deze biometrische databank. Nou, een heel verhaal, maar ook wel weer belangrijk dat dit ook gaat gebeuren in Israël. Heel ander nieuws. En dat heeft te maken met Jordi Cruijff. En inderdaad, hij is de zoon van Johan Cruijff. En hij woont in Israël. En we hebben volgens mij wel eens eerder over hem gesproken op Radio Israël. Nou, Jordi Cruijff, hij heeft met zijn Israëlische club Maccabi Tel Aviv de derde achtereenvolgende landstitel behaald. Hij is namelijk de technisch directeur. En hij won ook met zijn club dus de Israëlische beker. En hij wist eerder dit seizoen ook de Toto Cup te bemachtigen. En daarmee won de club uit de tweede stad van Israël de eerste. En daar hadden we het nog over voor de studio. De treble uit de clubgeschiedenis. De treble, trouble. Het klinkt eerder wat negatief, maar het heeft met te maken met de drie cups die ze konden winnen. Nou, dat klopt. Hij zegt dan, het is een moeilijk seizoen geweest. We hebben aan het begin van het seizoen een trainerswissel gehad. En door de oorlogsconflicten in Gaza speelden we onze kwalificatiewedstrijden voor Europees voetbal in een leeg stadion op Cyprus. Uiteindelijk wisten we ons niet te kwalificeren. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat we ons wel hadden gekwalificeerd als we deze wedstrijden voor onze fanatieke aanhang in Tel Aviv hadden mogen afwerken. Ik vind dat we zowel voor de kwalificatie voor de Champions League als voor de Europa League zijn uitgeschakeld door ploegen met mindere kwaliteiten dan wij. Nou, die wedstrijden op Cyprus hebben niet in ons voordeel gewerkt. Om ons komend seizoen te kwalificeren voor de Champions League zijn we afhankelijk van de loting. Maar als wij de thuiswedstrijden in de kwalificatierondes in ons eigen stadion mogen spelen, heb ik alle vertrouwen in een goede afloop. Dan zouden we echt geschiedenis schrijven. Ja, hoewel Cruijff inmiddels al 3 jaar als technisch directeur bij Maccabi werkt, zag hij voormalige trainer Garcia om veiligheidsredenen uit Tel Aviv vertrekken. Hij zelf blijft vrij nuchter over de voortdurende spanningen in Israël. Ik heb me hier geen moment bedreigd gevoeld en ik heb het hier erg naar mijn zin in de stad. Ik zit op één lijn met de eigenaar, Mitchell Goldhar. En ik zie nog genoeg perspectief bij de club. Vorige week heb ik mijn contract met 2 jaar verlengd en daarmee hoop ik verder te kunnen bouwen op de successen van de afgelopen 3 jaar. Voor het komend seizoen is er weer een Spaanse trainer aangesteld, Paco Ayestarán. Deze was jarenlang de assistenttrainer bij Liverpool. De levensstijl in Tel Aviv lijkt op de Spaanse manier van leven. Er heerst een mediterraneen klimaat en er worden Spaanse etenstijden gehanteerd. Zelfs de Israëlische fans zijn te vergelijken met die van Spanje. Bloedfanatiek zijn ze hier. We hebben veel Spaanse trainers in onze staf. En dit seizoen hebben we ook zelfs 3 spelers uit Spanje aangetrokken. Zo, en wij hebben nou eens een keer sport gehad op Radio Israël. Ja. Israëlische sport. En Jordi Cruijff, luisteraars, is volgens mij niet Joods. Niet Israëlisch, want er zijn hele artikelen wel eens, daar hebben wij volgens mij ook wel eens eerder over gesproken, dat men dacht van zou dan Johan Cruijff ook Joods bloed hebben. Maar dat is dus niet waar. Ze hebben veel Joodse vrienden. Nee. En is hij niet met een Israëlische getrouwd? Volgens mij was wel. Dat ja, het. Hè? Ja, zijn ja, kinderen het. Zijn wel Israëlisch en zo. Dat is het. Ja. Nou, van sport gaan we over naar iets heel anders. En dan denkt u, moet dat nou op Radio Israël? Nou, wij vonden het eigenlijk toch wel leuk om eventjes met u te delen. Want afgelopen weekend, ik moet u bekennen, ik heb niet gekeken. Maar is er wat gebeurd? Een 16-jarige was in de finale van de Eurovisie Songfestival. Ja, inderdaad, hij kwam uit Israël. Met de naam van deze zanger was Nadav Guyach. Ik heb geen idee hoe hij dat uitspreekt. En hij was zelfs 16 jaar. En uiteindelijk kwam hij dan in de finale terecht met zijn lied Golden Boy. En de plaatsing in de finale komt na een teleurstellende 5 jaar waarin Israël geen finale bereikte. Nou, daar kunnen wij als Nederland over meespreken, over dat soort periodes. En wat mij betreft stoppen we er helemaal mee, want ik vind het een grote flauwekul. In een interview kort na zijn prestatie zei deze jongen, ik hoop echt om door te gaan. Toen ik van het podium afstapte, voelde het erg goed. Alles wat ik wil is om de mensen in Israël gelukkig te maken. Het gevoel voor zaterdag is goed. Dat zei hij dus voor afgelopen zaterdag. We hebben repetities gepland en ik zal komen met volledige concentratie voor de beste prestaties die ik kan geven. En afgezien van Israël zijn dus ook nog een aantal anderen toen geslaagd. En hij ging dus concurreren, ik hoef het allemaal niet te noemen hoor, maar Letland, Zweden. Zweden heeft uiteindelijk gewonnen, Griekenland, Estland en België. Nederland zat er dus niet bij. Nou, na een spannende finale waarbij Israël van de meeste landen 1 of meer punten kreeg, dat is ook wel heel bijzonder. Dus in die zin zijn ze ook de kampioen, de winnaar. Ja. Werd Israël met een zeer verheugde Nadaf zelfs 9e, 97 punten. Ik heb geen idee hoeveel punten had nummer 1. Maar de jonge 16-jarige Nadaf heeft wel een prestatie van formaat geleverd. En ik ken het lied niet. Zullen we samen, luisteraars, eens gaan luisteren naar de muziek? Mama, someone broke my heart again. Tell her I don't think I can take it anymore. Whoa, mama, someone broke my heart again. Now I'm gonna ease my pain, dancing on the floor. Take me out, I'm not in the mood for a broken heart. Gonna dance tonight, forget her. No, she doesn't know what I'm doing on the floor. Did you say hello, my ladies? Pull me, baby, I'm your trigger. You know that my love is bigger. Love, love, love, love. Nou, dat was dus het lied. Karel, wat vond jij ervan? Ja, ik vind het wel een meezinger. Ja, toch wel? Ja, voor jongelui, absoluut. Ik moet zeggen, ik ben al blij dat de teksten redelijk normaal zijn, onschuldig. Want dat is er ook maar allemaal afwachten. Ja. Ja. Nou, het is geen Messiaanse song, om het zo maar te zeggen. Nee, echt niet. Maar het komt uit Israël. We vonden dat kan best wel eens een keertje hier op de radio. Moet volgens ons helemaal geen kwaad kunnen. Dan heeft u dat gehoord. En ik wist helemaal niet dat ze meededen, kan je nagaan. Ik denk dat we maar naar eens wat serieuzere onderwerpen moeten overgaan en dan wat ernstigere dan het eerste blok. Ik hoop dat u genoten hebt van het eerste blok. Het zijn wat nieuwtjes die u eigenlijk niet zo snel leest her en der. Ja, we gaan maar over naar de Verenigde Naties, want daar gebeurt ook weer van alles. Ja, de Verenigde Naties. De VN heeft Israël weer eens uitgekozen voor kritiek. De UN Watch NGO meldde afgelopen vrijdag dat deze wereldwijde organisatie een ontwerprevolutie heeft opgesteld om Israël als schender van het recht op de gezondheid van Syriërs bij de Golan te portretteren. De resolutie komt zelfs nu, op een moment dat de Israëlische ziekenhuizen constant levensreddende behandelingen geven aan de escalerende aantallen gewonde Syriërs die op de vlucht zijn voor de burgeroorlog dat hun land op gruwelijke wijze verscheurt. Door een stemming van 104 tegen 4 en 6 onthoudingen bij 65 afwezige leden is de Joodse staat weer eens het enige land in de wereld dat werd uitgekozen op de jaarlijkse vergadering van de World Health Organization of de VN. Het besluit werd bekrachtigd afgelopen vrijdag in Genève tijdens haar laatste zitting voor de plenaire vergadering. De resolutie heeft twee rapporten aangenomen die de schuld op Israël leggen wegens vermeende schending van de gezondheid en van de rechten van zowel de Palestijnen en Druzen, de inwoners op de Golan. Daarmee was dit de enige behandeling van de VN Wereldgezondheidsorganisatie, de vergadering in 2015 met een specifieke landsituatie. Er was geen discussie over de gezondheid van het Jemenitische volk, dat nu onder willekeurige Saoedische bombardementen leidt. Geen melding enige van de 1850 Jemenieten die hierbij zijn omgekomen, of de 7394 gewonden en de 545.000 ontheemden, van wie er velen wanhopig zijn om voedsel te vinden. Aldus de Verenigde Naties waakhond director Hillel Neuer. Integendeel voegde hij er aan toe, de vertegenwoordiger van Saoedi-Arabië nam zelfs het woord om de Israëlische onverzettelijkheid aan de kaak te stellen en smeekte alle vredelievende staten om deze vervormde en gepolitiseerde resolutie aan te nemen. Ja, het despotische regime moet zich aangemoedigd hebben gevoeld omdat de bijeenkomst plaatsvond grenzend aan de zaal waar de Raad voor de Mensenrechten zitting heeft en waarvan Saoedi-Arabië voorwaardig lid is. Het werd in 2013 gekozen door meer dan 2/3 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, vertelde deze Hillel Neuer. De resolutie beweert ten onrechte dat er een ontzettende behoefte is aan gezondheidsgerelateerde technische bijstand voor de Syrische bevolking op de bezette Golan. Maar en rept met geen woord over de Syriërs die vermoord worden in hun eigen land door de Syrische staat zelf en door de buurlanden, waaronder de door het Westen gesteunde gewelddadige legers en islamitische groeperingen. Ja, en in plaats daarvan werd Israël weer tot zondebok verheven middels een speciaal debat. Twee scheve rapporten, een resolutie en de publicatie van vermeende klachten afkomstig van het moorddadige regime van Assad en natuurlijk weer gesteund door de VN. De nieuwste anti-Israël resolutie volgt op een motie in maart toen de Commissie voor de Status van Vrouwen een motie van kritiek introduceerde op Israël voor het schenden van de rechten van Palestijnse vrouwen. Israël was weer het enige land ter wereld dat werd bekritiseerd door de Commissie. Daarmee alle landen negerende die echt de rechten van vrouwen schenden. En dan kun je denken aan Syrië, Saoedi-Arabië, Iran en ga zo maar door. Secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, hij gaf in 2013 toe dat de VN is bevooroordeeld tegen Israël. Maar hij kwam daar later weer na druk op hem uit op terug, omdat er bepaalde kringen niet zo blij waren op zijn mening. Ja, dit is eigenlijk te bizar van woorden en je kunt eigenlijk zo'n club toch niet meer van de VN serieus nemen op geen ene manier. Ik snap ook niet wat Israël daar nog bij doet hoor trouwens. Maar goed, er gebeurt wel meer bij de VN, want We noemen het ook niet voor niks de Verenigde Nonsens, hè? Ja, absoluut. Ja. Maar de Verenigde Nonsens is wel weer verder gegaan met het nucleair non-proliferatieverdrag. Daar kan jij waarschijnlijk over vertellen. Washington heeft een slotdocument van een VN-conferentie over een nucleaire non-proliferatieverdrag geblokkeerd en beschuldigt Egypte van het manipuleren van de bijeenkomst om Israël aan te vallen. Moskou heeft de VS beschuldigd dat het een 4 weken durende bijeenkomst zinloos heeft gemaakt. De 9e internationale conferentie werd gehouden in New York vanaf 27 april tot 22 mei, waar in totaal 162 nucleaire non-proliferatieverdrag deelnemende staten waren vertegenwoordigd. Deze conferenties worden gehouden om de 5 jaar om het wereldwijde ontwapeningsproces te beoordelen. Het geblokkeerde document voorzag in een plan om een kernwapenvrije zone te vestigen in het Midden-Oosten. Om dit te doen stelde Egypte voor het eerst een dergelijke zone voor in 1980 en stelde nu voor een regionale VN-conferentie over het verbod op massavernietigingswapens te houden in het Midden-Oosten. De bijeenkomst zou vooraf geen bepaalde agenda hebben en zou plaatsvinden met of zonder de aanwezigheid van Israël. Ja, ja. Vooraf geen bepaalde agenda. En dat geloven wij. Nou, het werd dus geblokkeerd door de Verenigde Staten. En Washington, de vertegenwoordiger daarvan, Rose Gottemuller, zei nadat zij het uiteindelijke document op vrijdag had beoordeeld dat het niet verenigbaar is met ons jarenlang beleid. Ze beschuldigde Egypte en andere Arabische aanhangers van de kernwapenvrije zone niet bereid te zijn om onrealistische en onwerkbare omstandigheden te aanvaarden. Israël, dat een waarnemer is, maar niet een deelnemer van het. Daarvan wordt algemeen aangenomen dat dit het enige land is dat een nucleair arsenaal heeft in het Midden-Oosten. Dit wordt nog bevestigd, nog ontkend door Israël. Het is ook een nauwe bondgenoot van de Verenigde Staten. Egypte sprak zijn teleurstelling uit en zei: dit zal gevolgen hebben voor de Arabische wereld en de publieke opinie. De positie van Washington werd gesteund door het Verenigd Koninkrijk en Canada en uiteindelijk het voorstel verwerpend dat door de andere landen werd goedgekeurd. De overgrote meerderheid van de delegaties heeft opgemerkt dat het verdrag een hoeksteen blijft van de internationale veiligheid en stabiliteit en hun belangen dient. Het spijt ons te erkennen dat als gevolg van de posities van de VS, Groot-Brittannië en Canada we geen definitief document dat bepalingen op het vervullen van de resolutie van 1995 over het creëren van een Midden-Oosten zonder nucleaire en andere vormen van massavernietigingswapens konden opstellen, zei de Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. De mislukking van deze conferentie betekent in elk geval dat de volgende pas kan worden gehouden in 2020. Nou, van uitstel komt hopelijk ooit afstel. Ja, als ik hoor en lees massavernietigingswapens, dat Israël daarvan beschuldigd wordt, volgens mij wordt dat gebruikt in het Midden-Oosten door anderen. Als je kijkt naar bio en als je met de gas en dergelijke. Syrië. Hè? Ja, ja. Het is ongelooflijk. Maar goed, je ziet wel dat daar dus van alles gebeurt. En dan is het soms even zo'n licht momentje dat er toch wel weer wat positieve dingen zijn ten aanzien van Israël. Hier zagen we dat Amerika gelukkig te hulp kwam voor Israël. Maar er zijn meer mensen die achter Israël staan, want het parlementslid Dov Hikind, en dat klinkt wel heel erg Joods hoor, die naam. Ja. En dan moet u denken aan een parlementslid in de staat New York. Die hebben daar eigenlijk ook een eigen parlement. Nou, hij en zijn collega's werken aan een wetsvoorstel om te voorkomen dat het pensioenfonds van de staat New York zelf zaken gaat doen met bedrijven die Israël boycotten. Het wetsvoorstel heeft al de steun van meer dan een dozijn parlementsleden aan beide zijden van het gangpad en volgt op het overweldigend succes van een soortgelijk wetsvoorstel dat unaniem werd aangenomen in de wetgevende vergadering van de staat Illinois en is voorgelegd aan de gouverneur van de staat om te worden ondertekend. Dit dankzij een goed geoliede propagandamachine. Zoals Israël wordt belasterd als land is uniek, zei hij. De BDS-movement, en dan moet u aanstaan, de BDS staat voor boycott, desinvestering en sancties. Nou, deze beweging met een strategie van economische oorlogsvoering is geworteld in antisemitisme en de ontkenning van het recht van Israël om te bestaan. En het doel is gewoon om Israël te delegitimeren. Er is geen BDS-beweging tegen enig ander land in de wereld. Het is tijd voor de staat New York om duidelijk te maken waar wij staan. Ik applaudisseer voor de wetgevers in Illinois die unaniem de impliciete wetteloosheid van het boycotten van Israël hebben erkend. En ik ben trots om mijn stem te verhogen samen met mijn collega's in het parlement van New York ter ondersteuning van het beëindigen van de onethisch, oneerlijk en ronduit racistische boycott tegen deze legitimatie en haar inwoners. Aldus deze democraat uit Brooklyn. Ja, Hykind en de voormalige vergaderingsspeaker Sheldon Silver probeerden een soortgelijke maatregel ook vorig jaar. Maar met dat voorstel wilden zij de financiering aan onderwijsinstellingen en die groeperingen financieren zoals de Boycott Israël-beweging opschorten. Het wetsvoorstel passeerde de New Yorkse Senaat, maar werd verworpen door de regelscommissie van de staat New York. Het bleek in conflict te zijn met het eerste amendement van de grondwet, dat gaat over de vrijheid van meningsuiting. Terwijl de gevoerde rechtvaardiging voor deze wetgeving het beschermen en behouden van academische vrijheid is, doet het soms precies het tegenovergestelde. Het is in strijd met de beginselen van de academische vrijheid, het eerste amendement, bescherming van meningsuiting en de bescherming van de vereniging. Het huidige wetsvoorstel lijkt meer verfijnder en gerechtvaardigd tegen het antisemitisme dat is uitgebroken in de wereld. Bedrijven moeten geen haat bevorderen. Men kan niet een heel land berispen of straffen vanwege de overtuiging van een paar groepen. Ik zou het wel heel prettig vinden als hier een aantal partijen in Nederland eigenlijk precies hetzelfde gaan doen. En in plaats van dat wij elke keer moeten reageren op stappen van de BDS, moeten wij de BDS-movement gewoon gaan aanpakken in Nederland. Ik roep dan ook hier vanaf de radio op aan de partijen in de Tweede Kamer om hetzelfde te doen, een anti-BDS-wet aan te nemen. Elk bedrijf wat meewerkt om Israël te boycotten, daar wordt niet meer mee samengewerkt door het Nederlandse overheid. Nou, als we zover zouden komen, dan zou ik daar heel blij mee zijn. En Karel, wij kregen verleden week nog dat berichtje binnen van iemand die liet zien dat in België bijvoorbeeld er momenteel een lijst is van professoren, hoogleraren. Ja. Meer dan bijna 300 hebben een handtekening gezet. Die willen dus niet meer samenwerken met Israël. Met universiteiten, want het gaat dan echt op universiteit, wetenschappelijk gebied. Het is schandalig. Ja, daar begint het eigenlijk. Ja, en dat is natuurlijk iets wat in België, in Europa aan het groeien is om zich steeds meer te gaan verzetten tegen Israël. Maar jij hebt positief nieuws. Het laatste artikel uit Amerika, waarin iets heel bijzonders staat te gebeuren, hopen we. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het in Europa zo toeneemt. Terwijl eigenlijk dat in Amerika aan het afnemen is. En daar komen steeds meer anti-BDS-bewegingen eigenlijk. En ik wil eigenlijk ook de politici in Nederland oproepen om zich daar eens naar te gaan kijken. Want waarom? Europa is onder andere bezig, om een voorbeeld te geven, met afspraken over handel met Amerika. Dat is de Transatlantic Trade and Investment Partnership, de TTIP. Elke politici zal weten wat dat is. En daar komt momenteel vanuit Amerika al een amendement bij dat de onderhandelingen verplicht een ontmoedigingsbeleid te voeren voor bedrijven die de BDS steunen. Dus dat wil zeggen, bedrijven die aan de BDS doen, die mogen niet meedoen in die handelsovereenkomsten. Oh, okay, super. En dit is eigenlijk een anti-boycott divest sanction beleid. En het is eigenlijk een principiële kwestie in Amerika voor vele staten eigenlijk al. En men is daarmee bezig en promoot eigenlijk de non-tariff barriers ook voor Israëlische goederen om die op te heffen. Dus eigenlijk dat er geen barrières kunnen worden opgeworpen aan deelnemende landen in deze overeenkomsten, dus wereldwijd. Voor Europa betekent dat er ook geen invoerrechten met Amerika meer zijn en omgekeerd. En met nog vele andere landen. Dus dat eigenlijk die importbeperkingen allemaal wegvallen. Maar dat kan alleen als ze geen Israël boycotten nastreven. Nou is van mij de vraag weer, Karel. Maar goed, ik weet niet of jij daar antwoord op kan geven. Voor wie is dat eigenlijk dat die handelsovereenkomst belangrijker? Voor Amerika of voor Europa? Heb jij een idee? Ik denk dat dat voor beide landen van belang is. Wat je eruit haalt is dat Het nationaal, noem je dat ook weer in Nederland, het rendement, de groei. Hè? Ja. Het wordt vaak gezegd, het is nu 2,7% of zoiets. Als men hier aan meedoet, dan is dat, betekent dat een vaste 0,5% groei altijd. Oké, nou, dat is positief. Zullen we eens even naar muziek gaan luisteren? Laten we dat maar even gaan doen. Hè? Ja. לא ממהר לישון, אבל איתך עודף שינה אני עוקף שתיקות, אבל איתך אוסף שתיקה לא מתמסר מהר לסיפורים קטנים אבל איתך כל שום דבר נפתח למניפה צבעים איתך כל צל של עץ, זו הזמנה לפרוס מחצלת מחכה עד שירח צף והחמה צוללת תמיד רוצה יותר וכשמוצא רוצה אחר אבל אצלנו רק שככה שככה נשאר לא ממהר לישון אבל איתך עודף שינה אני עוקף שתיקות אבל איתך אוסף שתיקה לא מתמסר מהר לסיפורים קטנים אבל איתך כל שום דבר נפתח למניפה צבעים איתך כל צל של עץ זו הזמנה לפרוס מחצלת מחכה עד שירח צף והחמה צוללת תמיד רוצה יותר וכשמוצא רוצה אחר אבל אצלנו רק שככה שככה נשאר וכשאומרים לי לעצום עיניים ולחפש בפנים עמוק כדי להביע משאלה אפשר הכי רחוק אני מביט בך מביט בך וחוזר שככה נשאר הזמנה לפרוס מחצלת מחכה עד שירח צף והחמה צוללת תמיד רוצה יותר וכשמוצא רוצה אחר אבל אצלנו רק שככה שככה נשאר De stem die hoorde met het lied was Harel Skaat, of is Harel Skaat. Luisteraars, voordat we nog even een aantal zaken gaan delen hier op de radio, het volgende qua praktische informatie. Volgende week hebben wij nog een reguliere uitzending van Frontline Israël. De week daarna hebben wij hier in Den Haag een gebedsconferentie waar u van hartelijk uiteraard voor uitgenodigd bent. U kunt meer informatie vinden op de website pilloroffire.nl. Maar omdat het een heel druk weekend is en er geen tijd is voor andere dingen, hebben we besloten om de maandagavond het eerste interview uit te zenden wat ik eerder heb gehad, 2 weken geleden, met Zvi Eyal. En de week daarna, de 15e, zullen wij de tweede interview uitzenden wat ik had. En daarna de 22e Petra van der Zanden uit Jeruzalem, die ook geïnterviewd is. Dus we hebben 3 weken achter elkaar een interview. En de 29e juni begint dan de zomervakantie. Waarschijnlijk beginnen we dan weer op 31 augustus. We hopen in de vakantie om toch eens wat gaan kijken naar alles wat met de radio te maken heeft. Naar de techniek, naar de manier van opnemen, naar hoe we de live uitzendingen kunnen gaan oppakken, hoe we naar de programmering moeten gaan kijken, wat kan beter, wat kan anders, ook de aanvang van de tijden. Maar we hebben ook geld nodig om het een en ander uit te kunnen doen, ja, op te kunnen zetten. En we zullen ook nog wel mail doen naar de mensen die op Radio Israël staan, op de lijst. Maar we hebben toch nog wel een aantal bedragen nodig. een aantal duizenden euro's en wij hopen dat u ons daarin kunt ondersteunen. Ik doe het vrijmoedig. Ik weet, ik vraag niet vaak om geld, maar we hebben het gewoon nodig. En we zijn afhankelijk van uw giften. Wij zijn niet een organisatie die tonnen nodig heeft of tienduizenden euro's. Dus in die zin denk ik reëel. Maar we willen met Radio Israël toch naar een hoger plan op allerlei manieren. Dus als u ons wil ondersteunen, en ik weet, er zijn mensen die maandelijks een gift overmaken, daar zijn we zeer dankbaar voor. Maar dat is om de maandelijkse kosten te kunnen betalen. Nu hebben we eenmalig een extra nodig. En we verzoeken u dan ook, wilt u daar eens over nadenken? In een wereld waar zoveel om geld gevraagd wordt, vind ik het heel bezwaarlijk en heel moeilijk. Maar ja, willen we blijven bestaan, zullen we dat toch moeten doen. Dus ik hoop dat u ons respecteert. Het is wel zo, Karel, dat als daar toch van alles gaat gebeuren in het Midden-Oosten en Israël, ja, dan besluiten wij om gewoon weer onze uitzending op te pakken en u op de hoogte te houden van de situatie. Precies, we hopen eigenlijk wel dat het even rustig blijft en dat wij gewoon even rust hebben, want dat hebben we hard nodig. U wil niet weten hoeveel nieuws er wordt gelezen, hoeveel er wordt vertaald, hoeveel we brengen. Het is gewoon heel erg belangrijk om het te doen. We hebben nog 3 artikelen voor ons en dat hebben we hard nodig de tijd, dus we gaan gauw verder. Onder andere over de Hamas, want Hamas heeft namelijk toegestaan dat een Sjiïtische organisatie, geleerd aan Iran, activiteiten in de Gazastrook gaat opzetten. Nou, die groep die dat mag gaan doen heet Al-Sabarin. Deze organisatie lanceerde haar eerste operatie tegen Israël reeds op 25 mei verleden jaar. En wordt bestuurd door ontevreden of verdreven leden van de Palestijnse Islamitische Jihad. De groep wordt geleid door Hisham Salem. Hij is een voormalig hoogambtenaar van de Palestijnse Islamitische Jihad. En hij is ook de oprichter van dus de vorig jaar juni opgerichte groep. En dat was dus al ruim voor de Gaza-oorlog. Salem heeft ook veroordelingen uitgesproken over de door Saoedi-Arabië geleide militaire operatie Beslissende Storm tegen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen. Nou, de veroordelingen van Salem zijn volledig in lijn met het standpunt van meerdere proxies, samenwerkende partijen van Iran in de Arabische wereld, met name Hezbollah. En die heeft luide kritiek op de door Saoedi-Arabië geleide aanvallen in Jemen. Het vormt zichzelf een Palestijnse verzetsbeweging die streeft naar heel, zo noemen ze dat dan, Palestina te bevrijden en die niet gelooft in onderhandelde overeenkomsten of zelfs een langdurige wapenstilstand met Israël. De groep heeft volledige Iraanse steun voor meerdere van haar afdelingen, waarvan sommige de verspreiding van de Sjiïtische islam in Gaza aanmoedigen. Iraanse proxy, ofwel eigenlijk een dependans van Hezbollah, zou de oprichting van Al-Sabirin zelfs hebben aangemoedigd. In feite is de vlag van Al-Sabirin een replica van die van Hezbollah en de revolutionaire Iraanse garde, een symbool van een gebalde vuist en een AK-47 geweer vasthoudend over de Wereldbol en de Koran. Andere Sjiïtische proxies van Iran maken gebruik van soortgelijke beeldmerken op hun vlaggen. Toen de beweging werd opgericht, zei Salem dat deze beweging werd opgericht om de bezetting te weerstaan. Palestijnse bronnen merken op dat zij een langdurige en algemeen bekend zijnde ondersteuning krijgen van Iran en Hezbollah. Salem heeft ook zelf toegegeven dat zijn groep financiële steun krijgt van Iran. Hamas is in toenemende mate afhankelijk van Iran voor financiële en militaire steun. Dit ondanks de tijdelijke fricties in de relatie tussen de twee partijen. Hamas heeft een oogje toegeknepen voor de activiteiten van deze Sjiïtische organisatie in de Gazastrook, als gevolg van haar financiële problemen de afgelopen tijd, omdat er zeer weinig is terechtgekomen van de toegezegde financiële steun of sponsoring door de Arabische staten en westerse landen na de Gazaoorlog van afgelopen zomer. Dus er komt weer een zogenaamde vredelievende partij bij in Gaza. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat dat dan weer allemaal gaat betekenen. Maar goed, ik kan u vertellen, luisteraars, dat Israël is zich alweer aan het voorbereiden voor de volgende ronde van het conflict met de Gaza-gebaseerde islamitische terroristen. Een aantal experts voorspellen reeds hernieuwde vijandelijkheden tegen het einde van het jaar. Gelukkig staat hij nog niet in Karel de Zomer. Nee. Alle eventuele toekomstige conflicten zullen waarschijnlijk zijn met Hamas en de islamitische jihad. De twee grootste terroristische groeperingen in Gaza. Die beide in toenemende mate een beroep doen om aanvallen via tunnels op Israëlisch grondgebied uit te voeren middels dodelijke aanslagen. Omdat Israëls Iron Dome raketshield zeer effectief is gebleken en het de terroristen enorm heeft gefrustreerd in hun plannen om massale slachtoffers te maken onder Israëlische burgers met behulp van hun voorraden van ongeleide raketten tijdens de afgelopen zomer. Het verfijnde netwerk van tunnels, zowel in Gaza en om te infiltreren in Israël vanaf Hamas gecontroleerd grondgebied, waarbij de IDF grotendeels onoplettend was tijdens de zomeroorlog. Dat vormt dus een nieuwe technische uitdaging voor het Israëlische leger en de inlichtingendiensten. Ja, detecteren van dergelijke tunnels is momenteel uiterst moeilijk, maar het Amerikaanse leger kan een oplossing hebben ontwikkeld. Volgens Channel 2 demonstreerde het ministerie van Defensie onlangs op een tentoonstelling gehouden door het Pentagon een nieuw systeem dat tunnels kan detecteren tot 8 meter onder de grond. En zelfs tunneling, dat is de voortgang bij het graven van een tunnel, real-time kan volgen. Het systeem maakt gebruik van zowel geluidsgolven en trillingen, receptoren om ondergrondse tunnels te volgen, en heeft zich naar verluid al bewezen langs de Amerikaanse grens met Mexico, waar drugssmokkeltunnels een groot probleem zijn de laatste jaren. Elke keer dat een tunneler boort of de grond raakt, registreren sensoren de trillingen en zijn in staat om het terug te voeren naar hun bron en geven operators van het systeem een nauwkeurige locatie. De technologie kan ook een oplossing bieden aan de toenemende bezorgdheid aan de noordelijke grens van Israël met Libanon voor een mogelijke aanval via gegraven tunnels vanuit Libanon naar Israël door Hezbollah. En dat doet mij denken aan een artikel of een onderwerp wat we een tijdje geleden ook hadden, waarin door Israël werd gezegd dat er absoluut geen tunnels zouden gebouwd worden of gemaakt worden vanuit Libanon naar Israël. Ja. Maar ik heb gehoord dat men wel degelijk zegt dat die tunnels er wel zijn. Ja, ik heb het ook gehoord. Het schijnt intussen een heel netwerk te zijn van ik weet niet hoeveel tunnels en ja, hoe dus die precies lopen. Je houdt je hart daar ook vast aan wat daar allemaal staat te gebeuren. Is doodeng. Maar goed, dan heb je natuurlijk Gaza. Dan heb je Libanon. En dan hebben we nog een andere partij die natuurlijk ook een belangrijke rol speelt. Ja. En volgens premier Benjamin Netanyahu is dat het grootste gevaar voor Israël. Dat is ook de geldschieter. En dat heeft alles te maken met Iran. Nou, hoe zit het nu? Want u weet dat de Verenigde Staten dus bezig is met een deal samen met een aantal andere landen waar Israël helemaal niet zo blij mee is. En hoe gaat dan Amerika om met Israël? Nou, Israël en de Verenigde Staten hebben naar verluid onofficieel voorlopige gesprekken gevoerd over een compensatiepakket voor Jeruzalem. Dat zou omvatten de levering van geavanceerde wapens in ruil voor een rustige aanvaarding van de komende nucleaire deal met Iran door de regering Netanyahu. Ik heb echt zoiets gevoel van, nou, als je nu even je mond houdt, krijg je zometeen een leuk cadeautje, maar dan moet je wel even stil zijn, dan word je beloond. Ja. Nou, dat is dus een afkopen, een zwijgend afkopen. Het pakket kan onder meer een toename van het aantal F-35 straaljagers zijn, dat dan de Verenigde Staten en Israël wil leveren. Extra batterijen voor het Israëlische antiraketafweersystemen. En dat wordt dan beweerd in de kranten Haaretz en Yediot Aharonot. Een senior ambtenaar van de regering Obama, die vertelde weer aan een Israëlische krant dat het Witte Huis bereid is om een forse prijs te betalen om wat rust van de Israëliërs te krijgen op dit punt. En wij zijn verbaasd, zegt hij dan, dat de vraag niet eerder heeft plaatsgevonden. Ja, dan zeggen de Israëliërs, als we zouden komen met eisen op dit punt, dan zou dat betekenen dat we onze bezwaren hebben opgegeven voor deze deal. En dan is het gewoon een kwestie van tegen welke prijs, vertelde een anonieme Israëlische bron. Als Israël gelooft dat de deal slecht is voor zijn veiligheid, kan het niet zo zijn dat iemand die zijn overtuiging opgeeft voor wat cadeautjes. Volgens de rapporten in zowel Haaretz als Yediot draaide het om het verbeteren van een eerdere overeenkomst met Israël om haar te voorzien van F-35 gevechtsvliegtuigen. 33 stuk zelfs, hè? Ongelooflijk. Ja, er zijn er 33 oorspronkelijk dan in de deal gekomen. En die kosten een vermogen toch per stuk, die F-35? Ja, die kosten... Een miljard of zo per stuk, of iets eigenlijk? Ja, minstens, ja. Ja, heel duur. Ongelooflijk. Hè? Het totale aantal jets zou zelfs dan kunnen oplopen tot 50 stuks. Als Israël zich wat soepeler zou opstellen, volgens de Amerikanen. Israël zou dan ook gevraagd hebben om meer Iron Dome batterijen, extra hulp bij het RO3 raketsysteem dat gezamenlijk door de VS en Israël is ontwikkeld, en eventueel aankoop van technologische systemen voor het verzamelen van inlichtingen. Nou, en eerder deze maand keurde het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ook alweer een bedrag van $474 miljoen voor antiraketsystemen voor Israël goed. Inbegrepen in de VS en de Israëlische gezamenlijke raketverdedigingsfondsen wordt dan $41 miljoen voor het Short Range Iron Dome raketafweersysteem beschikbaar gesteld. Nou, er gaat een bedrag van $165 miljoen naar David's Sling, de slinger van David. Ook een Short Range System en het Longer Range, dus lange afstand RO3 raketverdedigingsprogramma. Als mede ook een bedrag van $267 miljoen in fondsen voor onderzoek en ontwikkeling. Nou, Israël is een zeer duidelijke tegenstander van de nucleaire deal van de door de VS geleide P5 plus 1 wereldmachten, die aan de onderhandelingen met Iran en de deadline van 30 juni voor een overeenkomst willen vasthouden. Dus deze maand, luisteraars, 30 juni is dus die deadline voor een overeenkomst met Iran. Nou, Netanyahu heeft gewaarschuwd dat de deal de weg effent voor Iran om nucleaire wapens te verwerven en dat het voortbestaan van Israël in het geding is. Wij, zegt hij dan, wij verzetten ons tegen deze deal en wij zijn niet de enige. En hij merkte ook nog op dat de regionale Arabische, grotendeels Soenitische moslimstaten ook zeer sceptisch zijn over de deal. Het is nodig en mogelijk om een betere deal te bereiken, omdat de extremisten niet kan worden toegestaan om hun doelen te bereiken. Niet in Iran, niet in Jemen en niet in Jeruzalem. De Arabische staten aan de Golf vrezen dan ook dat een nucleaire deal een voorbode van nauwere banden zal zijn tussen de VS en hun Sjiïtische aartsvijand Iran. Een land dat zij ook betichten van het aanwakkeren van de conflicten in Jemen, Syrië en Irak. De Amerikaanse president Barack Obama probeerde de Amerikaanse golfbondgenoten gerust te stellen bij het Camp David-overleg van vorige week. Ook daar werd deze landen een compensatiepakket voorgehouden met geavanceerde apparatuur en wapens uit de VS tegenover een mildere houding ten opzichte van de beoogde deal met Iran. Onder het mom van een dreiging compenseren met nog weer wapens, waarbij de Amerikaanse industrie dus wel zal varen. Nou, het is echt pure manipulatie op het allerhoogste niveau en het zijn bedragen die gaan toch ver boven ons verstand daar. Ja. Het is echt ongelooflijk. Nou luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van ons programma. U weet het dus, volgende week hebben wij op 1 juni nog één reguliere uitzending die dan wordt herhaald weer in de week. Vanaf 8 juni hebben wij 3 weken lang met interviews en daarna begint de zomerstop voor Frontline Israël en de andere programma's. 31 augustus zullen we waarschijnlijk weer van start gaan. Ja, ik weet niet wat ik verder nog moet zeggen. Ik weet wel dat er heel veel gebeurt rond Israël. En soms denk ik wel eens over een jaar, als we dan terug zullen kijken, zien we eigenlijk, we hebben alles verteld en het leven gaat gewoon door. Israël groeit, de Joden komen terug. Ja. En God gaat gewoon verder met het land. Het is plan van God en dat gaat gewoon door. Ondanks wat mensen daarvan vinden en denken. Ja. Nou, dan rest maar niet anders dan te zeggen shalom. En van mij ook een shalom. En tot volgende week. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Shema Be'are Yehuda. Yerushalayim